ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าปัญหานั่นคือในปัจจัยนั่นคือความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบ คอยทบทวนหัวข้อต่างๆไว้ดีๆไม่ฉะนั้นอาจจะงงหรือจะฟันเฟือกันได้ถ้าได้กล่าวถึงปัจจัยฝ่ายจิตมาตามลำดับโดยไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยฝ่ายกาย ถือว่าปัจจัยฝ่ายกายเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และเครื่องบำบัดโรคสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยฝ่ายกายพูดกันมามากแล้วไม่เอามาพูด แม้ว่าจะเป็นปัญหาของความเป็นมนุษย์ด้วยก็เป็นเรื่องฝ่ายกาย ไม่เคยจะต้องอาศัยหลักทางฝ่ายศาสนาอย่างใดนักถือว่าเป็นเรื่องโลกหรือโลกียะก็ยังได้คือหากินหามานุ่งห่มหาสำหรับอยู่อาศัยใช้สอยหาสำหรับบำบัดโรคแม้ที่เป็นไปตามธรรมดาก็นับว่ายังเป็นไปได้เพียงแต่รู้จักหาพอดีให้พอดีอย่าให้มากเกินจนลำบาก ไม่รู้จักหาโดยไม่ต้องเป็นทุกข์คือมีวิธีที่จะหาโดยไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นคือมีธรรมะในการหาแต่ธรรมะในการหานั้นไม่ใช่เรื่องของปัจจัยโดยตรงเราไว้พูดกันคราวอื่น ทีนี้ก็ยังเหลือเรื่องฝ่ายจิตใจมีปัจจัยฝ่ายจิตใจต่างหากมากเกินไปกว่า4อย่างนั้นเราจึงเรียกว่าปัจจัยที่5 อยากให้ถือว่าปัจจัยที่5นั่นเป็นปัจจัยฝ่ายจิตใจจะแจกออกไปสักกี่อย่างก็ได้ล้วนแต่จะเรียกว่าปัจจัยที่5มันฟังง่ายดี ถ้าจะเรียกเป็นปัจจัยที่5ที่6ที่7ที่8ที่9คนดูจะลำบากกว่าที่จะเรียกว่าปัจจัยที่5อันดับ1ปัจจัยที่5อันดับ2ปัจจัยที่5อันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6ไม่เป็นลำดับบัดนี้วันนี้ก็มาถึงปัจจัยที่5อันดับ9เพราะว่าเราได้พูดมาแล้วถึง8อย่างขอให้ทบทวนดู ปัจจัยเป็นไปเพื่อความเจริญในทางฝ่ายจิตนี่จะเรียกว่าปัจจัยที่5 ขอให้ดูอย่างกว้างๆ ว่าเรื่องปัจจัยนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันมันเป็นธรรมะชนิดไหนจำเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าท่านจะต้องตรัสเรื่องนี้หรือมิได้ตรัสหรือว่าอาตมาว่าเองมันก็ขอให้คิดดู ขอให้นึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้ตรัสธรรมะในฐานะเป็นเรื่องของธรรมชาติก็มีในฐานะเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติก็มีในฐานะเป็นเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็มี เป็นเรื่องผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยสมบูรณ์แล้วก็มีทั้ง4ประเภทอย่างนี้เมื่อเรามาพูดกันถึงปัจจัยสำหรับกายก็ดีสำหรับจิตก็ดีมันเป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะกายกับจิตนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงนำมาสอนกายกับจิตเป็นตัวธรรมชาติมันมีกฎของมันแล้วก็มีหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติกระทำให้ถูกตามกฎเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันถึงวิธีทำให้ถูกตามกฎเกี่ยวกับจิตเพื่อจิตจะได้เจริญก็คงจะไม่เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอเสียเวลาเปล่าๆในการที่จะมาพูดกันถึงเรื่องนี้แต่ท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ขยันมาฟังอาตมาก็เป็นผู้ขยันพูด พูดถึงเรื่องธรรมชาติเรื่องหน้าที่แต่ตามกฎของธรรมชาติคือหาปัจจัยให้ถูกต้องแต่ความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามนุษยภาพคือความมีอยู่แห่งมนุษย์เราก็จะหมดปัญหานี่ฉะนั้นจะเต็มไปด้วยปัญหาคือว่าเป็นอยู่เพื่อความทุกข์ทรมานถ้ามนุษย์ต้องมีความเป็นอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่จะกล่าวว่ามันจะเลวร้ายสักเท่าไรจะพูดว่ามันเป็นเรื่องบ้าสิ้นดีอย่างนี้มันก็ยังน้อยเกินไปถ้ามนุษย์ต้องเป็นอยู่อย่างมีความทุกข์ทรมานอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเกินกว่าที่จะเรียกว่าบ้าสิ้นดีมันเกินบ้าสิ้นดีไปเสียอีกเราควรจะได้ความเป็นมนุษย์ที่เป็นที่น่าพอใจเราจึงต้องแก้ปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์นั่นให้หมดสิ้นทีนี้ก็มานึกดูถึงข้อที่ว่าทุกสิ่งมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งมันมีกฎของมันอย่างนั้นเราจึงต้องรู้เรื่องเหตุปัจจัยในข้อแท้จริงทั้งหลายเกี่ยวกับเหตุปัจจัยอย่างที่มีคำเรียกว่าปัจจยกุศลตาปัจจยกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในเรื่องปัจจัยความที่ต้องเป็นผู้ฉลาดที่มีหลายเรื่องด้วยกันเช่นธาตุกุศลตาเป็นผู้ฉลาดในเรื่องธาตุอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้อาตมามุ่งหมายให้เราสนใจและมีความฉลาดเพียงพอในเรื่องของปัจจัยเพราะเหตุไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันมีปัจจัยมันมาจากปัจจัยมันตั้งอยู่ด้วยปัจจัยและมันจะต้องเป็นไปต่อไปก็ตามปัจจัยจนกว่าจะสิ้นสุดคือดับไม่มีอะไรเหลือมันจึงจะหมดเรื่องปัจจัยถ้ายังต้องเป็นไปหรือเป็นอยู่มันก็ยังต้องมีปัจจัยนั้นต้องจัดการกับปัจจัยจัดการให้มันอยู่ได้นั่นไม่พอต้องจัดการให้มันอยู่อย่างที่ไม่เป็นทุกข์ด้วยนั้นปัจจัยอะไรที่จะทำให้ไม่ต้องเป็นทุกข์เราก็ต้องสนใจเช่นเรื่องทางกายก็มีปัจจัย4ก็ทำถูกต้องก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เกี่ยวกับทางกายพอมาถึงเรื่องทางใจอันละเอียดสุขุมเร้นลับมันก็ทำยากหน่อยจึงต้องพูดกันมากหน่อยว่าเราจะมีปัจจัยให้แก่จิตใจร้อยหามาเพิ่มเติมหรือส่งเสริมที่มันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นหน้าที่โดยการทั้งนั้น เดี๋ยวนี้ระบุปัจจัย อันดับที่9ของจิตว่าความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบนี่จะกลับกันก็ได้ว่า มีความน้อมเอียงไปสู่ความสงบเป็นนิสัยขอให้ท่านยายหัวข้อสั้นๆนี่จะก่อนว่าเรามีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบทุกเหล่าหรือว่าเรามีความน้อมเอียงไปสู่ความสงบอยู่เป็นนิสัยหรือเปล่า ขอให้ดูงานธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับศาสนาแล้วก็ยังพบว่ามนุษย์บางคนหรือสัตว์เดรัจฉานบางตัวมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบอย่างแตกต่างกันมาก สุนัขสองตัวพ่อแม่เดียวกันออกมาตอกเดียวกันนี่มันก็ยังต่างกันทั้งกระหม่อมตัวหนึ่งมีนิสัยเกรงเมรกดุร้ายหาเรื่อง ตัวหนึ่งมีนิสัยอดทนน้อมเอียงไปในทางความสงบนี่เรียกว่าปัจจัยที่เรารู้ไม่ได้จากธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้อันไหนจะเป็นบุญอันไหนเป็นบาปก็ลองคิดดูคนธรรมดาสามัญเรานี่แหละบางคนมันชอบหาเรื่องบางคนไม่ชอบหาเรื่องและเกลียดการที่จะมีเรื่องคอยหลบหลีกที่มันจะเกิดเรื่องถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยพยายามตบเตือนให้สูญหายไปเสียไม่ให้มันมีเรื่องนี่มันรักความสงบเป็นนิสัยอยู่อย่างนี้ก็พอจะมีให้ดูแต่คงจะน้อยน้อยมากกว่าพวกที่ ไม่ชอบความสงบคือชอบให้มีเรื่องคนไหนคนชนิดไหนเป็นที่ปรารถนาเป็นที่น่าปรารถนาหรือควรจะปรารถนาในโลกนี้คนที่มีนิสัยไม่น้อมเอียงไปเพื่อความสงบนั้นต้องได้กระทบกันหน้าๆและก็บ่อยที่สุดกับเรื่องยุ่งยากลำบากถ้ามันจะก่อเรื่องขึ้นมาได้โดยง่ายโดยไม่รู้สึกตัวมันแม้อยู่ในโลกนี้เขาก็อยู่ด้วยความทุกข์ถ้ามันมีนิสัยน้อมไปสู่ความสงบแล้วมันเป็นปัจจัยเริ่มแรกที่เราจะก้าวไปสู่พระนิพพานคนที่มีนิสัยน้อมไปเพื่อความสงบอยู่แล้วนั่นแหละมันง่ายที่จะไปสู่พระนิพพานจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ถ้าใครมีนิสัยอย่างนั้นมันมีความง่ายง่ายเป็นอัตโนมัติเสียด้วยที่จะพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับมาตมาอยากจะพูดไปในทางที่ว่าที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่าลืมเสียเรามีกรรมพันธุ์ติดอยู่ในจิตใจแต่กำเนิดจะว่าเป็นกรรมเก่าบุญเก่าอะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ถ่ายทอดออกมาจากบิดามารดาเท่านั้นก็ยังได้นั่นไม่เป็นไรไม่เสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหามันแต่ก็แต่ว่าคนเรานี่มันมีนิสัยอย่างนี้หรืออย่างตรงกันข้ามมาแล้วถ้ามันมีมาอย่างนี้ก็นับว่าดีมากมันคือมันง่ายเราเพียงแต่บำรุงส่งเสริมตกเติมธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วให้มัน เจริญงอกงามเบิกบานออกไปเหมือนกับว่าเราเพาะเม็ดต้นไม้ให้มันงอกเป็นหน่อขึ้นมาเพราะในเม็ดนั้นมันมีหน่อที่ยังซ่อนอยู่เราให้โอกาสในการเพาะมันมันก็เป็นหน่อออกมาเราก็บำรุงส่งเสริมรดน้ำพรวนดินให้ความแวดล้อมที่ดีมันก็เติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์นิสัยแต่ละอย่างละอย่างนี่ก็มีลักษณะอย่างนั้นที่อยู่ในวิสัยที่จะบำรุงส่งเสริมตกเติมให้มันถึงที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินี่เองทำไมจะมาเป็นเรื่องของศาสนามาเป็นเรื่องของธรรมะให้มันมากมายออกไปอีกนั่นแหละขอให้นึกถือว่าไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของธรรมะคำว่าธรรมะมันหมายถึงเรื่องของทุกสิ่งคือมันหมายถึงสิ่งทุกสิ่งและเรื่องของสิ่งทุกสิ่งนั่นไอ้ตัวสิ่งนั้นก็เป็นธรรมะไอ้ตัวเรื่องของสิ่งนั้นมันก็เป็นธรรมะเราก็ต้องรู้ที่มันจำเป็นกับเราที่มันเกี่ยวข้องกับเรานั้นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระหรืออะไรก็ตามเจ็ดวันมาสนใจเรื่องธรรมะกันจะว่างสักครั้งหนึ่งก็ยังดีต้องช่วยชีวิตนี้มีความเป็นมนุษย์ชนิดที่ควรจะพอใจคือจะไม่ทุกข์ทรมานเกินไปจะพอดูได้ไม่เสียทีที่ได้เป็นมนุษย์นั่นเองนี่คือเรื่องของธรรมะอย่าลืมหัวข้อสี่หัวข้อว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลเกิดมาจากหน้าที่ถ้าเรามาฟังเรื่องนี้สนใจศึกษาเรื่องนี้ก็เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติด้วยเหมือนกันคือหน้าที่ที่เราจะต้องรู้ถ้าไม่รู้จะลำบากฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำถ้าไม่กระทำก็จะไม่ได้รับผลท่านจึงพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ว่ามันคืออะไรแล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำต่อมันอย่างไรให้มีการกระทำที่สำเร็จประโยชน์ด้วยมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วคือมันเป็นตัวเราธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เราสมมติเรียกกันว่าตัวเราคือกายกับจิตต้องจัดการกับมันให้ถูกต้องการจัดการให้ถูกต้องนั่นแหละคือตัวธรรมะอย่างยิ่งธรรมะสำคัญที่ธรรมะส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นคือการประพฤติให้ปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแก่ปัญหาของตนแต่ละคนละคนให้รู้ล่วงไปโดยดีให้รับประโยชน์ถึงที่สุดที่มันควรจะได้รับเรามาพูดกันต่อไปถึงเรื่องปัจจัยของจิตอันดับที่9นี้คือความมีนิสัยเน่าเอียงไปสู่ความสงบกว่าจะเป็นที่แจ่มแจ้งต่อสมควร คำว่าปัจจัยเคยพูดมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่ามันเป็นการส่งเสริมให้งอกงามขึ้นมาอย่างถูกต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องของมันหรือทุกเรื่องก็ได้แต่มาอยากจะพูดว่าเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องของมันจึงได้แยกวัดใจออกเป็นฝ่ายนั่นฝ่ายนี้ประเภทนั่นประเภทนี้ทำให้มันงอกงามขึ้นมาอย่างถูกต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องของมันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย ทีนี้เรื่องทางจิตแล้วก็เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับนิสัยถ้าจะต้องพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่านิสัยต่อไปโดยตัวหนังสือคำว่านิสัยมันคือสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำโดยการคิดก็ได้ในการพูดก็ได้ในการทำก็ได้ทำอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่ามันเป็นนิสัยความที่มันทำอยู่เป็นปกติเป็นประจำก็จะเรียกว่านิสัยแล้วก็มีสิ่งที่คู่กันเรียกว่าอุปนิสัยความเคยชินที่เก็บไว้เกี่ยวกับการทำการคิดการพูดการทำหรือเกี่ยวกับนิสัยนั่นเองอะไรทำอยู่เป็นนิสัยก็เป็นนิสัยความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็เรียกว่าอุปนิสัย ความเคยชินที่เอียงไปสู่ความสงบนี่เราต้องการในที่นี้เราต้องมีนิสัยที่นี่ทำแต่เรื่องความสงบแล้วมีความเคยชินที่เอียงไปแต่เพื่อความสงบหรือในทางความสงบคือปัจจัยที่เราต้องการในที่นี้ความสงบคืออะไรต่อไปอีกคำว่าความสงบถ้าเป็นภาษาบาลีมันก็ลึกซึ้งเลยอุปสมะแปลว่าความสงบความเข้าไปสงบคือมันหยุดการปรุงแต่งแห่งสังขารมันไปไกลลิบถึงพระนิพพานถ้าพูดว่าความสงบความสงบเดี๋ยวนี้เราเอากันอย่างโลกโลกอย่างชาวบ้านก็ว่ามันไม่วุ่นวายมันไม่มีการสืบต่อสังขารฝ่ายที่วุ่นวายมากจะพูดว่าไม่วุ่นวายเฉยเลยนั่นก็ไม่ได้เพราะเป็นชื่อว่าสังขารและต้องวุ่นวายเพราะมันเป็นการปรุงแต่งไม่หยุดถ้าวุ่นวายมากจะเหลือทนถ้าวุ่นวายพอดีพออยู่กันได้สะดวกก็จะต้องสนใจหรือปรารถนาที่จะไม่ให้วุ่นวายซะเลยในโลกนี่มันมีไม่ได้ถ้ามันมีสังขารเมื่อมีสังขารก็ต้องมีปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งก็ยังไม่หยุดนั่นก็ต้องมีความวุ่นวายพอสมควรเหมือนว่าในบ้านเรือนเรานี่จะไม่ทำอะไรซะเลยมันก็ไม่ได้อย่างนั้นมาต้องหุงข้าวกินเสียงตามน้ำพริกโครงคามนี่ซึ่งมันหลีกไม่ได้มันต้องมีอย่างนี้จะถือว่าเป็นความวุ่นวายหรือไม่มันก็แล้วแต่ว่าต้องการกันในระดับไหน ถ้าในระดับชาวบ้านมันก็คงจะเรียกว่าก็จะเป็นอย่างนั้นเองจะต้องมีการประพฤติกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ในบ้านในเรือนเพื่ออยู่กันสะดวกขอแต่อย่ามีความวุ่นวายเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องลำบากยุ่งยากแห่น้ำตาไหลกันอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องของสังขารเกี่ยวข้องกันอยู่กับสังขารยังมีสังขารที่ถูกยึดถือเป็นตัวตนอยู่มันมีความสงบได้เท่าไหร่ก็จะทำกันได้เพียงเท่านั้นอย่างโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างโลกุตตระมันก็ไปไกลกว่านี้คือมันสงบกว่านี้เรายังจะต้องนึกถึงความสงบที่มันละเอียดลึกซึ้งทางจิตใจอีกไม่ใช่บ้านเรือนสงบเงียบแล้วทางจิตใจมันจะปล่อยสงบเงียบไปด้วยจึงแบ่งความสงบออกเป็นหลายระดับคนธรรมดาทั่วไป รู้จักเพียงความสงบกายนี่เรียกกายวิเวกกายวิเวกสงบสงัดทางกายไม่มีอะไรกวนกายวิเวกไม่มีอะไรมารบกวนกายรบกวนให้รำคาญก็เรียกว่าความสงบมักจะรู้จักกันเพียงว่าสงบคืออย่างนี้แล้วตอนนี้มาอยู่ในป่า นี่ที่ไปอยู่คนเดียวไม่มีใครกวนแต่นั่นยังไม่ใช่ความสงบที่ถึงที่สุดมันยังเป็นยังมีความรบกวนในทางจิตจิตยังมีความคิดนึกที่เรียกว่านิวรณ์หรือกิเลสบางอย่างรบกวนรบกวนในจิตยิ่งกว่ารบกวนกายด้วยดีจะต้องหาวิธีหยุดการรบกวนในทางจิตที่นี้ยังมีความรบกวนที่สูงไปกว่านั้นอีกชั้นหนึ่งคือความรบกวนในทางสติปัญญา ถ้าเราโง่เรามีความสงบไม่ได้เพราะว่าเราจะสงสัยอยู่เรื่อยต่อมาเรารู้ถึงที่สุดไม่ต้องการจะรู้อะไรต่อไปจนถึงกับว่าไม่ต้องการอะไรอีกไม่ต้องการการเป็นอยู่ไม่ต้องการการปรุงแต่งอะไรอีกนั่นแหละจึงจะสงบถึงที่สุดนั่นคือพระนิพพานที่มีนิสัยน้ำเอียงไปสู่ความสงบนั่นหมายถึงความสงบชนิดไหนที่จริงก็หมายถึงทั้งสามอย่างนั่นแหละแต่ถ้าสามอย่างมันมากไปนักก็ให้สงบทางร่างกายชอบความสงบสงัดนั่งในที่สงบสงัดไม่มีใครกวนถ้า สูงขึ้นมากันนั่งอยู่ในใจคอที่สงบไม่มีความกิเลสตามธรรมดารบกวนนี่เรียกว่ามนุษย์คนนี้พิเศษอยู่มากแล้วอยู่ได้ในความสงบไม่มีอะไรรบกวนจิตแต่เขาก็ยังว้าเหว่ด้วยความสงสัยว่าตายแล้วจะไปไหนบุญที่ทำไว้นี่จะพอคุ้มครองเราหรือไม่มันล้วนแต่ยังว่าเวลังเลสงสัยรบกวนจิตใจอยู่ก็ยังไม่สงบถึงที่สุดต่อเมื่อไม่มีความสงสัยเหล่านี้แล้วก็เรียกว่ามีความสงบถึงที่สุดซึ่งเป็นอันดับของพระอรหันต์ผู้ไม่มีความสงสัยในสิ่งใดไม่ต้องการอะไรความไม่สงสัยนั่นมันมาจากความไม่ต้องการอะไรถ้ายังต้องการอะไรอยู่แม้แต่นิดหนึ่งมันก็มีความสงสัยอยู่เรื่อยไปคือว่าไม่รู้จะได้มันมาอย่างไรจะเอามาได้อย่างไรถ้าหยุดความอยากก็ได้โดยสิ้นเชิงความสงสัยก็หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่สงบถึงที่สุดและแท้จริงใช่ต้องการความสงบชนิดนี้บ้างไปสังเกตใจควรสอบสวนดูตัวเองเถอะทีนี้ก็จะพูดถึงไอ้ความสงบทั่วไปที่อยู่ในวิสัยที่คนทุกคนจะปรารถนาได้ตามธรรมชาติซึ่งเรียกว่ามันเป็นนิสัยไปทีเดียว เราจะมาพิจารณากันถึงความแตกต่างของคนเราซึ่งเขาคือนักศึกษาค้นคว้าในโลกนี้เขาถือกันว่ามันมีคนอยู่สองพวกคือแบ่งได้เป็นสองพวกพวกคนพวกหนึ่งมันรู้สึก ไปแต่ในแง่ร้ายพวกหนึ่งมันรู้สึกไปแต่ในแง่ดี คือมันรู้สึกในแง่ร้ายไม่เป็น ไอ้พวกหนึ่งมันรู้สึกเป็นแต่ในแง่ร้ายมันรู้สึกแต่ในแง่ดีไม่เป็นนี่เรียกว่าพูดกันถึงที่สุดเราลองสังเกตดูเด็กๆที่เราเห็นมาตั้งแต่แรกคลอดแรกเกิดเนี่ยบางคนมันคิดไปได้แต่ในทางแง่ร้ายบางคนคิดได้ทางแง่ดีจนมันคัดค้านกันเองจนมันรำคาญกันเอง แต่ว่าจะให้ร้ายโดยส่วนเดียวดีโดยส่วนเดียวนั่นมันก็เป็นไปไม่ได้มันหมายถึงส่วนใหญ่หรือนิสัยของมันเด็กบางคนนิสัยของมันเอียงไปแต่ในทางหวังดีว่ามันจะเป็นไปแต่ในทางดีไม่กลัวไอ้คนหนึ่งมันเป็นประทางหวังร้ายมันหวั่นแต่ในแง่ร้ายหวั่นแต่ว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นมันก็อยู่ในความกลัวไอ้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามันก็ยากที่จะหายไปได้จึงขอให้สังเกตดูว่าคนบางคนความคิดไหลไปจะในง่ายร้ายได้ฟังข่าวในสักนิดหนึ่งก็วาดผลสุดท้ายไปในง่ายร้ายวินาศจิตหายคนหนึ่งมันตรงกันข้าม ได้ข่าวอะไรมาสักนิดหนึ่งมันวาดผลไปในทางที่ว่าไอ้เรื่องนี้มันตัวจะสงบค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดก็หายไปสิ้นเรื่องสิ้นราวไปมันมีอยู่จริงๆในหมู่มนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นกราวาสหรือเป็นบรรพชิตออกมาอยู่เป็นอย่างบรรพชิตแล้วลักษณะนี้มันก็ยังมีอยู่ในโลกจึงมีคนที่จะแบ่งได้เป็นสองพวกอย่างนี้จัดว่าเป็นคนทั่วไปเหมือนกันนะถ้าคนหนึ่งมันจะมองในแง่ดีก็เป็นคนทั่วไปเป็นคนเป็นไปตามธรรมชาติ คนหนึ่งมันมองไปในแง่ร้ายก็เป็นคนธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้รับการศึกษาไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะต่อมาได้รับการศึกษาได้รู้ธรรมะได้มีระบบความคิดความนึกอย่างพระพุทธเจ้าก็มีหลักที่เปลี่ยนไปคือว่าจะไม่มองว่ามันจะต้องดีหรือร้ายจะมองว่ามันจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาเพื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นไม่อาจจะหวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยฝ่ายเดียวว่ามันจะต้องร้ายหรือมันจะต้องดีนั้นพุทธบริษัทเราไม่ใช่เป็นผู้มีนิสัยเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่ว่าจะมองแต่ในแง่ดีหรือมองแต่ในแง่ร้ายโดยนิสัยมันจะมีความรุ่นใหม่เข้ามาทำให้เกิดการเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นกฎหรือจะเรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ตรงกลางพุทธศาสนาเราสอนเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์นักปราชญ์เอกของฝรั่งบางคนที่เขารับยกย่องกันเป็นนักปราชญ์เอกยังกล่าวหาพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่มองแต่ในแง่ร้ายคือมองอะไรอะไรเป็นทุกข์ไปหมด นี่ยนักปราชญ์เอกของโลกอย่าออกชื่อเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนนักปราชญ์เอกในยุโรปเนี่ยบางคนก็มองพุทธศาสนาว่าเป็นเพสซิมิสติกแล้วก็เป็นทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นทุกข์ทั้งฐานทั้งปวงเป็นทุกข์ แต่นั่นมันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาที่จะมองว่าทุกสิ่งเป็นทุกข์ก็ได้บอกว่ามันเป็นทุกข์ได้โดยวิธีนั้นๆอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่เป็นทุกข์ก็ได้โดยวิธีอย่างนั้นอย่างนั้นคือบอกให้ทั้งความทุกข์และความดับทุกข์ซึ่งเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดเราเป็นพุทธบริษัทก็เหมือนกับว่าเกิดใหม่นะเกิดใหม่เป็นคนที่ไม่มีอะไรที่มองแต่ในแง่ดีหรือมองแต่ในแง่ร้ายโดยส่วนเดียวแต่จะรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะดีหรือร้ายก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่ามองผ่ากลางดีกว่าถ้ามันเป็นเรื่องร้ายก็สามารถจะแก้ไขให้ดีได้แต่แม้จะเป็นเรื่องดีเราก็ไม่หลงไหลยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูนี่ความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เรียกว่าเรามองว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วมีหลักสำคัญอีกข้อหนึ่งว่าแก้ไขได้ตามที่เราต้องการแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามเหตุตามปัจจัยแล้วแก้ไขให้มันเป็นได้ตามที่เราควรจะต้องการมีความเป็นเช่นนั่นเองฝ่ายที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์หรือแก้ไขได้ตามที่ต้องการเมื่อสังขารเป็นทุกข์เราก็มีวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ทนทรมานที่ว่าจะไม่มีลักษณะแห่งความทุกข์ไม่สามัญลักษณะหรือพระไตรลักษณ์นั้นมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าสังขารแม้จะดีหรือจะสุขมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังมีลักษณะแห่งความทุกข์แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์ชนิดที่ทนทรมานแก่เราก็แล้วกันนี่หมายความว่าที่มันเป็นความทนทุกข์ทรมานแก่จิตใจนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องนี้สำคัญมากขอฝากท่านทั้งหลายทุกคนไว้อย่างยิ่งทีเดียวว่าถ้าไม่รู้เรื่องความทุกข์แล้วก็ไม่มีทางจะรู้พุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นจงขอบใจมันฟังด้วยดีมันเป็นคำพูดที่บ้าหรือดีถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นจงขอบใจมันเพราะมันจะมาซ้อนให้เรารู้เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ถ้าเราไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นทุกข์ก็ไม่มีทางจะเรียนอะไรได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราเรียกว่าเป็นความทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ลำบากอยู่ก็รีบช่วยโอกาสเอามาเป็นบทเรียนให้รู้ กำจัดความรู้สึกคิดนึกที่เป็นทุกข์ออกไปได้ กำจัดกิเลส ที่เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นออกไปจะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าคือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์และทางถึงความดับทุกข์ถ้าท่านไม่สนใจกับเรื่องความทุกข์มันก็ทุกข์เปล่าทุกข์ร้องไห้ทุกข์ฆ่าตัวตายทุกข์ไปเปล่าโดยไม่ต้องรู้เรื่องความทุกข์ เดี๋ยวนี้เราเกิดจะมาด้วยคือคนอื่นๆที่ว่ามันมีบางคิดนึกรู้สึกสัมพันธ์กันด้วยทั้งที่เป็นฝรั่งพวกฝรั่งจำนวนมากที่เขาเรียนธรรมะจะเผยแผ่ธรรมะ ด้วยเหมือนกันเพราะความจริงข้อหนึ่งว่าเกือบจะหมดปัญญาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสียแล้วคือว่าทุกคนเขาไม่มีความทุกข์ยิ่งเมืองฝรั่งด้วยแล้วไปถามก็ได้เขาไม่มีความทุกข์หรอกถ้าเราจะบอกว่าเรามีความรู้เรื่องความดับทุกข์คือพุทธศาสนาจะไปสอนให้นี่เขาก็โหเลยนะไอ้คนบ้าจะมาทำให้เราเป็นคนมีความทุกข์มาจะสอนเรื่องความดับทุกข์จะมาหลอกเอาซาตานมั้งเขาไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์อะไรอะไรเขาทนได้นั่นนะซึ่งเขาจะต้องฆ่าตัวตายจะตายเขาก็ไม่ถือว่าเป็นความทุกข์นั่นประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนั่นเขามีความคิดอย่างหนึ่งรู้สึกอย่างหนึ่งไม่ถือว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นความทุกข์เขาก็รักโกรธติดตัวอยู่เหมือนคนทั่วไปแต่เขาไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขหาเงินมากๆแล้วก็กินอยู่ให้สนุกสนานเติบเติมไปอะไรเกิดขึ้นเขาก็มีเช่นนั่นเองแบบอันธพาลของเขาเขาก็ต่อสู้เปรตป่าไปตามเรื่องกูไม่ทุกข์กันแล้วกันก็เลยไม่มีความทุกข์จะได้สอนเรื่องความดับทุกข์แก่คนที่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันลำบากมันจะหมดหนทางเหมือนคนเขาสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้เราให้เขากินยาเขาก็ไม่กินแหละเราจะไปพยายามพิสูจน์ว่าคุณเป็นโรคนะคุณต้องกินยาเขาก็อย่างนี้จังว่าหลอกมาตาตางเราแล้วแหละมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากที่จะเผยแผ่ธรรมะในโลกปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเขารู้สึกว่าฉันไม่เป็นทุกข์โรคนี้มันกำลังระบาดเข้ามาในประเทศไทยเมืองพุทธนะถ้าเมื่อไรเด็กๆของเรามันรู้สึกไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ต้องพูดกันในเรื่องธรรมะไอ้ติดคุกติดตารางถูกฆ่าถูกแกงมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่านั้นมันไม่มองในแง่ทุกข์การสอนธรรมะสอนศีลธรรมประสบปัญหาอย่างนี้แต่เมื่อเราดูตามที่ถูกที่ควรที่จริงแล้วเราจะถือว่าไอ้ความรู้สึกที่ไม่สบายไม่เป็นที่น่าพอใจนี่ถือว่าไม่ควรจะมีในจิตในใจในความรู้สึกเราจะอยู่ด้วยจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเราต้องการความรู้หรือธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ด้วยจิตที่สะอาดสว่างสงบอย่างนี้มันค่อยยังชั่วแม้พวกฝรั่งแห่งโลกปัจจุบันก็เหมือนกันถ้าจะพูดว่าเราจะมาอยู่กันอย่างมีจิตสะอาดสว่างสงบอย่างนี้ก็สนใจกว่าที่จะพูดว่าเรามาดับทุกข์กันให้สิ้นเชิง เขาไม่มีความทุกข์แต่ถ้าพูดว่าให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้มันจิตใจน่ะเยือกเย็นกว่านี่ก็เขาจะสนใจบ้างเท่านั้นเอง นี่ปัญหาเรื่องมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ดี มันกำลังแสดงบทบาทต้องมันเต็มที่เขาสอนให้มองโลกในแง่ดีเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ก็มี เขามีวิธีกันคนละวิธีไม่รู้ว่าของใครดีกว่าหรือถูกกว่าถ้าเราชาวพุทธมองเห็นโลกตามธรรมดาชีวิตตามธรรมดาว่าเป็นทุกข์ต้องมาปรับปรุงกันใหม่อย่างนี้อย่างนี้พวกหนึ่งเขาไม่มองอย่างนั้นปัญหามันก็เกิดต่างกันเราจะมาแก้ปัญหาร่วมกันมันเลยทำไม่ได้ ที่นี่มันได้ความแล้วว่าเรา คนในโลกไม่ปล่อยไปตามเรื่องของตนแล้วรู้สึกโลกในแง่ดีก็มีอยู่พวกหนึ่งรู้สึกโลกในแง่ร้ายก็มีอยู่พวกหนึ่งนั้นนิสัยของเขาก็เคยชินไปแต่ในทางที่เขารู้สึกและรู้สึกมากขึ้นเขามีนิสัยอย่างนั้นแล้วก็เขาก็สร้างอุปนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเขาจะแก้ปัญหาของเขาได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาที่เราเป็นพุทธบริษัทเราถูกสั่งสอนอบรมให้มองเห็นโลกโดยความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาถ้าขึ้นชื่อว่าอิทัปปัจจตาแล้วคนทั้งหลายจงรู้ไว้เลยว่ามันกลางนะอิทัปปัจจตานะจะเป็นบอกจะเป็นสิ่งที่บอกแต่ว่าเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีเพราะอย่างนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิทัปปัจจตาไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าดีหรือร้ายดีหรือชั่วบุญหรือบาปหรืออะไรที่เป็นคู่อย่างนั้นมันจะบอกแต่ว่าเพราะอย่างนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้เรื่อยไปไอ้ที่ไปบัญญัติว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์นั่นมันความรู้สึกของคนเองบัญญัติไปตามความรู้สึกของตัวบ้างหรือบัญญัติไปตามความรู้ของคนที่เกิดก่อนนั่นบ้างมันเป็นเรื่องบัญญัติที่เรามาเกิดใหม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสว่างสวัยขึ้นมาใหม่ด้วยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าก็มายึดมั่นเป็นดีเป็นชั่วแต่ยึดตามที่เห็นอยู่จริงๆว่าโอ้มันแล้วแต่ปัจจัยถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นแต่อย่างนี้ทนไม่ไหวก็อย่าเอากับมันอย่างนี้สบายพอทนได้ก็เอากับมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทมีลักษณะที่พากลางเข้าไปเรื่อยจะไปสู่จุดสงบไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วพอพูดว่าสงบนี่ท่านทั้งหลายควรจะมีความรู้สึกแล่นไปเนื้อดีเนื้อชั่วตามความหมายในโลกความหมายในโลกถ้าชั่วมันก็จะปวดรวดร้าวแล้วถ้าดีมันก็สั่นระรัวอยู่ในจิตใจเหมือนกันสงบไม่ลงถ้ารู้สึกว่าดีจิตใจมันก็เต้นมันก็สงบไม่ลงไอ้ที่รู้สึกว่าดีดีออกไปเสียมันจึงจะหยุดมันจึงจะสงบท่านเราจึงไม่เอียงไปทางชั่วไม่เอียงไปทางดีแล้วอยู่ตรงกลางโดยกฎของอิทัปปัจจตานั่นแหละจะแก้ไขให้มันสงบได้ไม่เป็นไปทางดีหรือทางชั่วซึ่งไม่ใช่สงบถ้ามันปรุงแต่งอยู่เรื่อยก็เรียกว่าไม่สงบมันเป็นสังขารที่ยังปรุงแต่งได้แล้วก็จะสงบโดยกฎของธรรมชาติคือไม่เป็นสังขารการปรุงแต่งอยู่เรื่อย มนุษย์เราสรุปแปลว่ามนุษย์เราตามปกตินี่ มีนิสัยเอียงไปสู่ความรู้สึกว่าดีหรือว่าร้ายตามที่คนเคยชินมาอย่างไรไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเอียงไปในทางความสงบซึ่งมันเป็นพาลงไปตรงกลางระหว่างดีระหว่างร้ายแล้วไปจนทะลุฝ่ายโน้นไปเลยไม่คล้องแวะกับดีหรือร้ายนี่จึงจะเป็นความสงบจึงเห็นได้ว่าสงบอย่างที่เราหวังกันอยู่บ้างนี่ยังไม่พอยังเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องของชาวโลกแต่มันก็เป็นเงื่อนต้นที่ดีแล้วควรจะส่งเสริมให้ความสงบที่รักความสงบกันอยู่บ้างนี่มันมากจริงๆขึ้นไปให้มีความสงบเข้ารูปเข้ารอยกับความสงบของพระนิพพานซึ่งเป็นความสงบสูงสุดให้เรามาสร้างนิสัย น้อมเอียงไปสู่ความสงบกันเถิดอย่างนี้ดีกว่าใหญ่นิสัยน้อมเอียงไปทางแง่หวังดีหรือแง่หวังร้ายเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไปสร้างนิสัยใหม่โดยการมองเห็นตามที่เป็นจริงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าความสงบเท่านั้นที่น่าปรารถนา นอกนั้นเป็นคู่ตรงกันข้ามจึงล้วนแต่วุ่นวายจิตใจอย่าได้ไปยึดมั่นโดยความหมายชนิดนั้นว่าดีว่าร้ายว่าดีก็จะรัวไปโดยความรู้สึกว่าดีว่าร้ายก็ร้อนไปตามความรู้สึกว่าร้อนอย่าไปหวังคู่สุดตรงซ้ายหรือตรงขวาก็ตามคู่สุดเวียงสุดตรงซ้ายตรงขวาว่าแพ้ว่าชนะคนแพ้ก็นอนไม่หลับคนชนะก็นอนไม่หลับเจ้าคนแพ้ ก็นอนเป็นทุกข์คนชนะก็ได้รับการจองเวรอย่างนี้ที่จริงไม่ต้องจองเวรอะไรมันก็นอนไม่หลับอ่ะคนชนะมันก็ต้องระแวงไงคนแพ้มันก็ผูกอาฆาต นี่เรียกว่ามันไม่สงบมันไม่อยู่ตรงกลางจะปัดออกไปเสียทั้งความแพ้และความชนะนั่นแหละมันจึงจะสงบแล้วความได้หรือความเสียความสูญเสียนี่ก็เหมือนกันความสูญเสียก็นอนไม่หลับไอ้ความได้ก็จะรัวรบกวนนอนไม่หลับก็ถ้าเกิดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขึ้นมานอนหลับยากไปหลายคืนเนี่ยท่านมาไม่เคยถูกแต่เชื่อว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นจริง แล้วความได้หรือความเสียมันเป็นการสุดโต่งสุดเวียงไม่ได้อยู่ตรงกลาง อะไรที่มันทำให้เราไม่จิตเอียงไปสุดโต่งข้างโน้นข้างนี้ความมั่งมีความยากจนอย่างนี้เราต้องการความมั่งมีกันนักแต่มันก็ไม่ใช่ความสงบความยากจนนี่ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ความสงบแต่ถ้ารู้จักทำให้สงบมันก็ยังมีความสงบได้ง่ายกว่าความมั่งมีแล้วเรื่องเหล่านี้ไปดูเองว่าเดี๋ยวนี้ต้องการให้ลูกนิสัยให้ไหลไปแต่ในทางแห่งความสงบอย่างเดียวอย่าแหวกแนวไปทางซ้ายหรือทางขวาดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะได้เสียมันมียากจนอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของความไม่สงบเท่านั้นเราจะมีนิสัยรักสงบมากขึ้นมีนิสัยเอียงไปสู่ความสงบให้มากขึ้นถ้าที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอบรมมานี่ก็นับว่ามากพอแล้วที่จะรู้จักความสงบและอาจจะชอบความสงบมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเรียกว่าหลงไหลในความสงบก็ยังดีกว่าเดี๋ยวก็ไปลงไหลในเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะอย่าไปลงไหลกันอย่างนั้นลงไหลแต่ในเรื่องความสงบมันยังปลอดภัยกว่าอุปมาข้อนี้อยากจะพูดว่าเอามาใช้ในทางตรงกันข้ามก็ได้ว่าอุปมาเหมือนกับปลาจะลงน้ำท่าเดียวจับโยนขึ้นมาบนบก ก็จะดิ้นลงน้ำท่าเดียวไอ้สัตว์น้ำบางชนิดเช่นเต่าเช่นอะไรอย่างนี้จับโยนขึ้นมาบนบกหันหัวไปทางอื่นมันก็รู้จักหันหัวกลับลงไปน้ำลงไปสระไปหนองท่าเดียวมันมีนิสัยลงน้ำท่าเดียวแต่อุปมานี้พระพุทธเจ้าถ้าไปตัดไปช้าเปรียบเทียบกับกิเลสก็มีคนเรามันมีกิเลสมันจะลงไปในกิเลสท่าเดียวก็มีหมายถึงความต้องการอย่างยิ่งจนเป็นนิสัยเดี๋ยวนี้เราอยากจะให้มีนิสัยลงไปสู่ความสงบท่าเดียวเคยอ่านในหนังสือเรื่องเต่าออกไข่บนบกออกเป็นตัวแล้วลูกเต่าทุกตัวรู้จักลงน้ำรู้ว่าน้ำอยู่ทางไหนโดยถูกต้อง ในหนังสือของพวกนักสัตววิทยาที่มันเชื่อได้ถึงว่าไอ้ลูกเต่าที่เราจับขึ้นมาจากน้ำมาวางไว้บนบกหันหัวหันหางให้มันหลงทางมันก็ยังรู้จักวิ่งลงไปทางที่เป็นน้ำจนได้นี่สัตว์น้ำเป็นอย่างนี้ให้เราจะเป็นอย่างไรแม้แต่สัตว์มันยังรู้ว่าน้ำอยู่ทางไหนคนนี่จะไม่รู้ว่าความสงบอยู่ทางไหนนั่นก็ดูจะเกินไปเรียนนี่มาชุบย่อมนิสัยกันเสียใหม่ให้มีความน้อมเอียงไปสู่ความสงบโดยถือว่าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่แท้จริงมันต้องการความสงบแต่มันยังทำไม่ถูกเกิดมาใหม่ๆทำไม่ถูกจึงต้องมารับการฝึกฝนอบรมกันเช่นใหม่ให้เข้าร่องเข้ารอย ทีนี้เมื่อเราต้องการจะให้มันมีนิสัยที่น้อมเอียงไปแต่ในทางการสงบอย่างเดียวก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างนะ อย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยมันต้องมีการฝึกกันบ้างก็คือการเล่าเรียนปฏิบัติตามพระพุทธโอวาททั้งหลายนั่นเองมันจะรู้จักความสงบและจะมีความพอใจในความสงบจะมีความพยายามดิ้นรนไปทางของความสงบในที่สุดก็จะประสบความสงบ ก็อย่าลืมว่าสงบถึงที่สุดคือนิพพานที่ให้นิพพานนั่นแบ่งได้เป็นหลายขั้นตอนนิพพานถึงที่สุดสงบถึงที่สุดก็ได้นิพพานที่ยังไม่ถึงที่สุดก็ยังมีอยู่อย่างน้อยก็ได้นิพพานชนิดนี้เพราะว่านิพพานตามตัวหนังสือนั่นแปลว่าความเย็นอกเย็นใจคือไม่มีความร้อนก็แล้วกันมีความเย็นอกเย็นใจก็ไม่มีกิเลสไม่มีไฟโดยสิ้นเชิงนั่นเป็นนิพพานสมบูรณ์นิพพานจริงนิพพานสุดท้ายนะทีนี้ที่เย็นอกเย็นใจบ้างแต่ไม่ถึงที่สุดนี่ก็เรียกนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองเมื่อใดไม่มีไฟคือกิเลสมาชั่วคราวเมื่อนั้นเราก็มีนิพพานชั่วคราวเรียกว่าสามายิกะสมยะแล้วอีกะเป็นสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยคือชั่วคราวสามายิกะนิพพาน หรือเมื่อใดเรารู้สึกความที่กิเลสอุปาทานไม่เข้างำจิตใจอยู่เย็นอกเย็นใจอย่างนี้ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐธรรมนิพพาน คือนิพพานที่เรารู้สึกอยู่ได้ในใจของเราเดี๋ยวนี้นั่นก็เรียกว่าทิฏฐธรรมนิพพานเมื่อใดไม่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจใจก็เย็นนี่คือทิฏฐธรรมนิพพานแต่เราไม่สนใจเรามันเหมือนกับคนโง่คนบ้าพอเป็นทุกข์ก็นั่งร้องไห้พอไม่ต้องเป็นทุกข์บ้างเพราะกิเลสไม่รบกวนก็ไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้กับมันไม่อยากรู้กับมันนี่ไปทำอย่างอื่นเสียไม่สนใจว่าเดี๋ยวนี้ทำไมมันจึง ไม่มีความเสียดแทงในจิตใจเร่าร้อนในจิตใจเย็นสบายดีไม่สนใจก็เลยไม่รู้นั้นเมื่อไรกิเลสไม่เกิดขึ้นในใจมีความเย็นอกเย็นใจที่สนใจให้มากเพราะว่ามีนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองมาให้แล้ว ก็จะสนใจในนิพพานที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก ที่จริงการที่เรามีเงินใช้มีบ้านอยู่สบายร่างกายสบายดีอะไรๆมันก็เป็นความเย็นอกเย็นใจ ด้วยเหมือนกันแหละแต่มันไม่สูงสุดมันไม่เด็ดขาดยังไม่เรียกว่านิพพาน ที่พอไม่มีกิเลสรบกวนในบางครั้งบางคราวนี่เป็นนิพพานกว่าควรสนใจให้มากเมื่อว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสเนี่ยสนใจให้มาก ก็จะพบนิพพานตัวนิพพานนั้นเรียกกันว่าว่างถึงที่สุดว่างจากกิเลสถึงที่สุดว่างจากความหมายแห่งตัวตนของตนถึงที่สุดนี่เรียกว่าว่างอย่างนิพพานบางเวลามันก็เป็นอย่างนั้นได้เองตามธรรมชาติโดยเราไม่ได้เจตนาควรจะรู้จักเอาไว้ถ้ามันมาเยี่ยมเองบ้างสักเป็นครั้งเป็นคราวก็ควรจะรู้จักเอาไหว้ตอนรับไหว้ดีๆให้เข้าใจยิ่งๆขึ้นไปเรียกว่ารู้จักความว่างจากกิเลสซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นมาได้เองเป็นไปได้เองสรุปความว่าให้มันรู้จักให้ความว่างไม่ไว้บ้างเป็นชนวนสำหรับติดตามต่อไปนี่จะฝึกก็ต้องฝึกด้วยการเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงมีพระบาลีอยู่ว่าโลกนี้ว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยาคำว่าโลกนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันว่างจากสิ่งซึ่งเป็นอัตตาเป็นตัวตนและอัตตนิยาซึ่งถือได้ว่าเป็นของตนเรานั่งดูพิจารณาดูที่เรียกว่าทำวิปัสสนานั่นแหละนั่งพิจารณาดูอะไรบ้างในโลกนี้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นของว่าเป็นตัวตนคือเป็นตัวกู้เนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจนี่มันก็ไม่เล่นกับเรามันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังขารไม่เอามาเป็นตัวตนได้นี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เป็นภายในเนื้อหนังร่างกายนี่เอาเป็นของตนไม่ได้ที่เป็นภายนอกก็เอาเป็นของตนไม่ได้แต่ทั้งโลกเลยไม่มีอันไหนที่เอาเป็นของตนได้ก็เรียกว่าว่างจากของตนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามองดูโลกโดยความเป็นของว่างแล้วก็อธิบายว่าว่างจากตัวตนว่างจากของตนขยายความว่าว่างจากสิ่งที่ควรถือว่าเป็นตัวตนว่างจากสิ่งที่ควรถือว่าเป็นของตนนี่ยอดสุดของวิปัสสนาคือดูความว่างดูเห็นความว่างนอกนั้นเป็นวิปัสสนาเด็กเล่นทั้งนั้นเลย วิปัสสนาสูงสุดก็คือดูเห็นว่าโลกทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของตนทำจิตให้ดีเป็นสมาธิก็สอดส่องดูนะสอดส่องดูนะดูนะอย่าไปคิดนะดูให้มันเห็นจริงกว่าที่จะไปคิดก็คิดมันอาจจะผิดได้โดยคำนวณผิดเหตุผลผิดมันผิดได้จะดูมันชัดลงไปที่สิ่งที่จะเอาเป็นตัวตนนั่นแหละดูเดี๋ยวก็เห็นอ้าวไม่ใช่สิ่งในที่จะเอาเป็นของตนก็ดูเดี๋ยวก็เห็นอ้าวไม่ได้ไม่เป็นของตนได้สิ่งที่เรากำลังยึดถือเอาเป็นตัวตนของตนอยู่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรดูก็คือชีวิตนี้ดูว่าเป็นตัวตนได้ไหมเรียกมันอ่อนแอที่สุดปวกเปียกไปตามสังขารปรุงแต่งเลยนี่ของตนร่างกายนี้ทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีทุกสิ่งทุกอย่างลูกเล่นล้านมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสังขารของมันเองไม่ถือได้ว่าเป็นของตนคือของเราในคำว่าตนหรือเรานี่เป็นของสมมติชั่วคราวตามความรู้สึกคิดนึกแต่พอมาดูเข้าจริงไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเราเป็นของเราท่านพระเจ้าท่านสอนให้ดูเท่านั้นแหละให้เห็นดูแล้วก็เห็นพอเห็นแล้วเกือบจะไม่ต้องทำอะไรต่อไปจิตจะน้อมไปสู่นิพพานเองจิตจะน้อมไปในนิพพานเองก็ดูเห็นว่าโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนและจิตจะน้อมไปทางของพระนิพพานเองคือมันไม่น้อมไปทางนี้ได้ก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ตนแหละของตนมันน้อมมาไม่ไหวมันน้อมมาไม่ได้มันไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ไหนมันก็น้อมไปในทางที่จะไม่เอาอะไรจะน้อมไปในทางที่จะอยู่ว่างจิตมันน้อมไปสู่ความว่างนี่เรียกว่าจิตมันน้อมไปทางนิพพานถ้าเราฝึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆมองเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนอยู่ทุกวันทุกวันนี่จิตก็จะน้อมไปสู่นิพพานนี่ว่ามีนิสัยน้อมไปนิพพานมีอุปนิสัยชินต่อการน้อมไปสู่นิพพานนี่เป็นปัจจัยอันสำคัญถ้ามันมีความน้อมไปสู่นิพพานแล้วมันเป็นปัจจัยที่ดีเลิศที่จะทำให้ชีวิตจิตใจหรือจะสมมติว่าตัวเราในฝ่ายจิตใจนี่จะเป็นไปในทางเจริญก้าวหน้าสูงสุดหลุดพ้นเห็นโลกว่างจากความเป็นตัวตนความเป็นของตนมันก่อนน้อมไปสู่นิพพานฝึกจนเป็นนิสัยมันก็จะมีการน้อมไปสู่ความสงบเป็นนิสัยถ้ามองไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไม่มีอะไรที่น่าเอาเป็นของตนไม่มีอะไรที่น่าเป็นตนเป็นตัวกูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนายก็ไม่ไว้เป็นบ่าวก็ไม่ไว้เป็นผู้หญิงก็ไม่ไหวเป็นผู้ชายก็ไม่ไหวเป็นสามีก็ไม่ไหวเป็นภรรยาก็ไม่ไหวไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นเพราะมองเห็นความที่โลกนี้ว่างจากความเป็นตัวตนหรือของตนอามาชอบสรุปไอ้ความข้อนี้ว่ามันเช่นนั่นเองเห็นว่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนแล้วมันก็คือมันเป็นเช่นนั่นเองไม่แปลกไม่มีอะไรเป็นของแปลกไม่มีอะไรที่เป็นของน่าอัศจรรย์ในโลกนี้มันเหลืออยู่แต่พระนิพพานที่ออกมาจะได้จากโลกนี้เมื่อเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนของตนได้ จิตน้อมไปเพื่อตรงกันข้ามเพื่อนิพพานนั่นเองพระนิพพานเนี่ยจะเป็นของแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์น่าอะไรยิ่งกว่าสิ่งใดจิตมันก็น้อมไปสู่สิ่งนั้นด้วยก็ว่าไอ้ทางฝ่ายนี้มันไม่มีอะไรที่น่าสนใจน่าอัศจรรย์การเห็นความเป็นเช่นนั้นเองเพื่อไม่ต้องยึดถือไม่ต้องหลงไหลในทางดีก็ตามในทางร้ายก็ตามนี่คือความสงบมันจะปรุงแต่งน้อยลงปรุงแต่งน้อยลงคือไม่ได้มีความคิดอยากคิดเอาคิดได้คิดอะไรที่เรียกว่าสังขารมันจะลดลงลดลงไอ้สังขารนี่ดับเมื่อไรแล้วก็เป็นความสุขอย่างยิ่งเลยความปรุงแต่งไม่มีเมื่อไรก็เป็นความสุขอย่างยิ่งเลยนี่คนธรรมดาเราน่าจะไม่เป็นพระอรหันต์จะเป็นคนธรรมดานี่ก็ลองใต้ควรดูให้ดีมันควรจะฝึกนิสัยน้อมไปสู่ความสงบเหมือนกันแหละไม่งั้นมันก็ต้องมีปัญหาต้องมีความทุกข์ให้เห็นความเป็นเช่นนั่นเองไม่เป็นตนไม่เป็นของตนไม่น่ายึดถือในสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่ไปยินดีหลงไหลในสิ่งที่เรียกกันว่าดีเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยหลงไหลยินดีในสิ่งที่เรียกว่าดีเพราะเข้าใจไปตามที่ได้รับการสั่งสอนอบรมมาไม่รู้จะคิดไม่ก็เองทีหลังว่าดีอันนี้มันดีของดีนี่น่าเอานะได้ง่ายง่ายเขาเรียกว่าหลงยึดถือในความดีมันก็ถูกนะโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วมนุษย์เราจะยึดถือในความดีชวนกันทำความดีให้โลกเต็มไปด้วยความดีที่ดีกว่าที่จะให้โลกมันเต็มไปด้วยความชั่วแต่ระวังไอ้ที่ว่าดีดีมันก็ยังไม่ใช่ความสงบบอกมันแล้วแต่ต้นขั้นตอนไอ้ไอ้ชั่วก็ไม่ใช่ความสงบไอ้ดีก็ยังไม่ใช่ความสงบถ้าเป็นความสงบจะเรียกว่าดีได้ไหมคนธรรมดาอาจจะเรียกได้ว่าความสงบนั้นดีแต่ภาษาธรรมะนะเขาเรียกว่ามันอยู่เนื้อดีขึ้นไปนะแยกตัวออกไปห่างจากไอ้ที่เรียกว่าดีไอ้ร้ายนี่ไม่ไหวเอาดีดีกว่าพอดีนี่ก็ไม่ไหวจะไปคลุกกับมันอยู่ก็ไม่ได้มันจะกัดเอาก็เลยอยู่เนื้อที่เรียกว่าดีนั่นคือความสงบคนชั่วถึงดีคนดีก็ถึงความสงบไม่ยุ่งกับชั่วไม่ยุ่งกับดีคนธรรมดาสามัญอยู่ที่บ้านที่เรือนนี่แหละก็ควรจะสนใจในเรื่องของพระนิพพานอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องตรงโดยตรงของพระนิพพานแล้วก็ที่บ้านที่เรือนพ่อบ้านแม่เรือนนั้นเหมาะแล้วเพราะผ่านมาพอแล้วเรื่องยุ่งเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องแพ้เรื่องชนะพ่อบ้านแม่เรือนมันผ่านมาอย่างโชคโชนแล้วท่านมาดูแง่มุมของความสงบบ้างเห็นแล้วจิตก็จะน้อมไปหาความสงบสิ่งที่เรียกว่าดีดีนั้นเผลอไม่ได้นะเผลอมันกัดเอาแหละต้องร้องไห้ก็อยู่กับมีไปผูกคอตายก็ดีก็มีความดีเกิดเป็นปัญหากันมาแต่ถ้าเป็นความสงบแล้วไม่กัดแน่ไม่มีกัดใครอ่ะความสงบไม่ทำให้ต้องให้ต้องร้องไห้ต้องผูกคอตายเหมือนกับที่เรียกว่าดีดีดีเลิศเดี๋ยวนี้คนก็นิยมดีนิยมความมีหน้ามีตาทุ่มเทความดีทุ่มเทเพื่อความมีหน้ามีตาเพื่อความดีเรียกว่าสังคมชั้นสูงจะมาดูแล้วสังคมชั้นสูงนี่มันบ้าดีนั่นละโว้ยมันไม่มีอะไรแต่สังคมชั้นสูงมันยังต้องถูกกัดเอาบอบช้ำควรจะรู้จักความสงบกันเสียบ้าง ไอ้คนอันธพาลมันอยากจะอยู่ดีกินดีมันจึงขโมยต้นที่ทำอาชญากรรมต่างๆมันก็มีความดีของมันไปอีกแบบหนึ่งมันก็เพราะมันอยากดีด้วยเหมือนกันนี่ที่ไม่ใช่อันธพาลที่เป็นคนดีเนี่ยมันก็อยากดีไปอีกแบบหนึ่งก็เกิดเป็นปัญหายุ่งยากลำบากกันไปหมดเหมือนกันนับตั้งแต่จะต้องเรียนมากกว่าธรรมดาจะต้องค้นคว้าต่อสู้มากกว่าธรรมดาประพฤติกระทำเป็นอยู่ที่เกินกว่าธรรมดาที่ว่าอยู่ดีกินดีที่จริงเกินทั้งนั้นเกินดีทั้งนั้นแล้วก็มีความลำบากยุ่งยากซึ่งเรารู้จักแยกความดีออกมาจากความชั่วไม่เอาชั่วเป็นดีแล้วก็รู้จักแยกความสงบออกมาจากความดีเพราะว่าความสงบนั่นไม่ใช่อันเดียวกับความดีมันมีความหมายอันหนึ่งแล้วมันอยู่เหนือกว่าสูงกว่ามองเห็นอยู่เป็นจุดหมายปลายทางให้จิตของเราน้อมไปเพื่อความสงบเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้จิตก็น้อมไปสู่ความสงบไม่ปรุงแต่งตัวกูไม่ปรุงแต่งชาติเกิดอย่างมีตัวกูของกูต้องการจะหยุดเสียซึ่งชาติเกิดแห่งตัวกูของกูเรียกว่าพอกันทีพอกันทีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเกิดหรือชาตินี่เกิดทุกทีเป็นทุกทีเกิดตัวกูทุกทีเป็นทุกทีไม่ว่าเกิดจากท้องแม่หรือเกิดโดยปาทานในจิตใจในจิตปัจจุบันประจำวันนี้ก็ตามเกิดตัวกูทุกทีเป็นยุ่งทุกทีเป็นทุกทีดับตัวกูเสียก็สิ้นชาติหมดชาติหมดเกิดก็คือสงบตัวกูยังไม่ดับอยู่เพียงไรก็ยังไม่สงบอยู่เพียงนั้นฉันต้องรู้ธรรมะจนดับอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูจะได้จะดับตัวตนของตนจะได้ดับอหังการมังการจะได้นี่เรียกว่าความสงบพอกันทีสำหรับ ความวุ่นวายคือสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งทุกชนิดพอกันที เท่าที่กล่าวมานี้จะมาเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นความต่างกันระหว่างความชั่วความดีและความสงบจะเห็นต่อไปว่าไอ้ที่มันพึงปรารถนาควรปรารถนาหน้าปรารถนานั้นคือความสงบเพราะว่ามันไม่ยุ่งมันไม่ทำยุ่งมันไม่ทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นคอยรู้แจ่มแจ้งชัดเจนลงไปว่าน ิสัยรักความสงบนี่เป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่อยู่นอกเหนือการฝึกอยู่ในวิสัยที่จะฝึกได้ฉะนั้นคอยสนใจที่จะฝึกที่จะจัดการกับมันให้จิตเนี่ยพอใจในความสงบความน้อมเอียงไปในทางความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้เราตั้งใจที่จะฝึกได้รู้เลยไปถึงว่าควรจะให้มีการฝึกกันมาตั้งแต่เด็กลูกหลานเกิดมาเล็กๆมีโอกาสเมื่อไรก็ฝึกให้มันรู้จักพอใจในความสงบไม่ต้องไปหลงเรื่องชั่วเรื่องดีอะไรมันมากเกินจำเป็นมันรับการฝึกแต่ก็เราก็ไปหลงความชั่วจะเป็นเด็กชั่วทักหนึ่งแต่รับการฝึกที่ดีให้ดีมันก็หลงเรื่องดีจนกระทั่งมันจะดีเกินมันทำปัญหามากเกินมันจะเอานั่นเอานี่เอาโน่นซึ่งดีเกิน เรียกร้องมาจากพ่อแม่เพราะเราเกิดมาเราเรียนเก่งเราได้เก่งพ่อแม่ต้องให้อย่างนั้นอย่างนี้กับเราพ่อแม่ต้องซื้อรถยนต์ให้เราพ่อแม่ต้องสร้างตึกให้เราเรียกร้องดีเกินอย่างนี้แล้วเราจะต้องฝึกให้เขารู้ว่านั่นมันยังไม่ใช่ความสงบเรารู้จักถ้ามันเกิดความสงบเราจะไม่ต้องมีรถยนต์ก็ได้เราไม่ต้องมีตึกก็ได้หรือมีก็ได้ถ้ามันควรจะทำให้มีได้อยู่ในฐานะที่ควรจะทำให้มีได้ก็มีได้แต่ว่านั่นไม่ใช่ความสงบเมื่อจักจะทำจิตใจให้อยู่เหนือการบีบคั้นของสิ่งทั้งปวงเรียกว่าความสงบเด็กคนนี้ก็จะมีบุญเกิดมาก็มีบุญในสกุลที่มันมีสัมมาทิฏฐิ มันทำให้เด็กคนนี้เกิดมามีบุญที่จะพบกันแต่กับความสงบเรื่อยๆไปเขารู้จักสร้างความสงบได้เรื่อยๆไปการศึกษาของมนุษย์ในโลกควรจะเห็นด้วยเรื่องความสงบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่อยู่ในระบบการศึกษาของมนุษย์ทั้งโลกสงบทางบุคคลก็ดีแล้วสงบทางสังคมสังคมของเราไม่มีอันธพาลมันก็ดีแล้วแล้วก็สงบสูงขึ้นไปโดยทางจิตใจไปอยู่กับพระเจ้าบ้างบรรลุถึงซึ่งนิพพานบ้างก็ดีเท่านั้นเองไม่มีทางเสียทางขาดทุนวุ่นวายแต่ประการใดจึงหวังว่าผู้ใหญ่พ่อแม่ทั้งหลายนี่ควรสนใจให้เด็กรู้เรื่องของความสงบผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์จัดการศึกษาของมนุษย์ในโลกก็ควรจะสนใจรู้เรื่องความสงบจัดให้คนละเมืองเขารู้เรื่องความสงบเขาจะได้สร้างความสงบอยู่กันด้วยความสงบไม่วุ่นวายไม่ระส่ำระสายไม่เลอะเทอะสกปรกเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้เพราะว่าทุกคนไม่ชอบความสงบไม่รู้จักความสงบรู้จักแต่การได้ดีแห่งตัวกูได้ดีแห่งตัวกูแก่พรรคพวกของกูแก่อะไรของกูรู้จักแต่ได้ดีแห่งตัวกูไม่รู้จักความสงบต้องอาศัยความแย่งความดีแห่งตัวกูกันนั่นแหละเบียดเบียนกันทำลายล้างกันเป็นพรรคเป็นพวกในโลกในบ้านในเมืองแม้ในหมู่บ้านเล็กๆนี่ถ้ามีคนเกิดแย่งดีแห่งตัวกูกันแล้วมันก็ต้องเบียดเบียนกันสรุปความว่าจิตคนเราจะดีจะสูงจะไปทางสูงนั่นก็ต้องมีปัจจัยที่ถูกต้องหลายๆอย่างหลายๆประการดังที่กล่าวมาแล้วในวันนี้ว่าสายน้อมเอียงไปสู่ความสงบทบทวนมาแต่ทีแรกว่าเราจึงมีสิ่งประลาดประโลมใจที่ถูกต้องคือธรรมะเราแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งเราแวดล้อมอยู่ด้วยความรู้สึกแห่งมิตรภาพเรามีความถูกต้องโดยไตรทวารมีความรู้เพียงพอตามที่ควรจะรู้มีความมีผู้นำในทางวิญญาณอย่างเตรียมพอด้วยมีสุขภาพนามัยทางจิตด้วยมีอาหารใจรอเลี้ยงอย่างเพียงพอด้วยแล้วก็มีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบดังที่กล่าวแล้วจะมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปในบัดนี้